जाऊंगी मैं सनम, जाने जिगर जाने मन मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे ना मिली मर जाऊंगा मैं सनम। कलियों से तारों से तेरी मांग भर दूंगा, मैं फूलों से कलियों से तारों से तेरी मांग भर दूंगा, मैं सांसों की महकी बहारों को तेरे नाम कर दूंगा। जिगर जाने मन मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे ना मिली मर जाऊंगा मैं सनम।